contură lume. Aici sunt, măicuță mătrăgună. Du-te până la ocnă. Ocna, știi care? A, cea părăsită. Da. Cam depărteșoară. Însă la tinerețile tale, trei dealuri și o coastă de munte nu înseamnă mare lucru. Să-mi aduci de acolo, rogute, o traistă plină cu sare, că nu mai am de fel. Mă duc imediat. Așa. În trei zile aș putea să fiu înapoi. La întoarcere îți voi face scoverci cu brânză și ouă răscoapte. Umblă sănătos. Mulțumesc pentru urare, măicuță mătrăgună. Acum cale bună și noroc. Rămâi cu bine, măicuță mătrăgună. Rămâi cu bine. Du-te. A plecat. Trebuia să mă îndur de Ana și de mama ei. Am verzit codrul din poale și până în creștetele bunților. Au înflorit gențianele, lumânărica pământului, păpădia, bujorul de pădure. Uite cum cântă păsările. Câtă frumusețe. Asta e. Mi se pare că am și ajuns. Văd aici o gură de ocră. Da. Ia să aprind făclia și să intru. Așa. Înăuntru, un adânc sare este mai curată decât afară. Și nu vreau ca măicuța să spună despre mine că am slujit-o de mântuia. Nu-ți-o bună. Cineva a prăvălit un bolovan cât toate zilele peste intrarea în ocră. Va trebui să pun numărul și să-l dau la o parte, că doar n-am să mă las împiedicat de atâta lucru. Gata, l-am înlăturat. Ce lume ciudată în adâncul acestei ocne de sare. Totuși, ceva ciudat se petrece aici. Aud răspunzând prin pereții muntelui o inimă. Ba aud două bătăi de inimă. La lucru, băiete. La spart de sare. Hai. Nu! Ce? Nu lovi cu dalta. Nu lovi pereții de sare. Nu lovi. Dar cine-mi vorbește? Eu, mama Anei, care m-am prefăcut în șopârliță. Uite. Să fiu aproape de fata mea. Ea se află zidită în ognă. Ana? Da, cea blestemată de Peleg vrăjitorul. Pentru păcatele mele amar de ea și amar de mine. Bine, nu te văd decât pe tine, o biată și o pârlă fără coadă. Coada mi-am pierdut-o când m-am subțiat ca să intru printr-o crăpătură cât muchia. Bine, și bolovanul de acolo, cine l-a pus? Cobolzii. Adică spiridușii, păzitorii ocnei, cei ce-l slujesc pe Peleg. Fata, unde este fata? Aici sunt, vântură lumea. Unde? Cavalerul rătăcitor, frumos, generos și bun. Dar de unde mă cunoști? Din nădejdile mele. Speram că ai să vii să mă scoți. Am strigat-o cu gândul pe măicuța mătrăguna, care te-a crescut atot știutoarea și mult îndurătoare, să mi te trimite pe aripi de gând. Ce văd? Parcă dăltuită în piatră o domniță de sare, cu altiță albă, cu salbă de argint, cu brățări de diamante strălucitoare în lumina făcliei mele de câlți. Dar cum se poate? Ce vrajă te înlănțuie în acest adânc negru și lugubru, domniță frumoasă? Pierdut șirul zilelor de când nu mai am parte de soare, de ploaie, de curcubeu, de miresmele florilor, de adierea zefirului, necum de mânghierea lacrimilor. Dacă aș putea să plâng, lacrimile mi-ar spăla altița de povara nestematelor ce mă înlănțuie, m-ar descătușa de brățările de sare și aș fi din nou liberă. Domnița Ana, cu ce să te ajut? Eu Nu sunt nici frumos, nici viteaz, nici bogat, nici vreo mărime cu faimă nu sunt, ci pur și simplu un vântură lume. Puterea ta stă în neprihănirea sufletului. Știu, tu ești un om fericit. Dă-mi și mie un strop din fericirea ta, adică să fiu iar liberă ca păsările cerului. Genunchi, te rog. Bine, ca să te ajut, ca să vă ajut, trebuie mai întâi să vă cunosc poveste. O, vântură lume, stai colea pe cel bolovan, să-ți spunem cum s-au petrecut lucrurile din fira păr. Bine, vă ascult. Ce se aude, mama? În spatele grădinii noastre, care dă spre apele Danubiului. Da, parcă plânge cineva. Plânge așa. Așa mi se pare și mie. Să plângă? Dar cine? Hai să vedem despre ce este vorba. O, mama, au tăbărât apele peste insula din mijlocul Danubiului, înghițind-o cu așezarea vrăjitorului Peleg cu tot. Uite, nu se mai zăresc decât vârfurile plopilor și ultimul cat al palatului, cuprins de vâltorile tulburii. De acolo de sus urmărea dumnealui zborul păsărilor și sosirea balaurilor în aripas dinspre soare noptat, de peste ghețurile eterne, care trăgeau neapărat la masa lui. Să-l mai văd eu pe care hat își va mai dura să lași de unde cu vrăjile sale să împărățească peste țara de sus și peste țara de jos. O, mamă, îmi pare atât de rău după ea. Ce frumoasă era insulița din mijlocul apelor. Uite-l! Pe cine? Pe vrăjitor! Ud loacă și speria nevoie mare. Îl văd cățărându-se de sălci, să iasă la mare. Unde ți este puterea vestit de vrăjitor, Peleg? A? Și unde mergea o fermecată cu care preschimbai porumbei în ciori și ciorile în prințese negre? A? Unde? Aoleu și vâleleu, afuriste să fie viitorile reci de primăvară, tăbărâte după dezgheți. Una ca asta l-am pățit în toate zilele mele. Vâleleu, vâleleu și aoleu, vâleleu și aoleu, am rămas sărac lipit pământului, fără haine de schimb, fără odoarele mele de preț, fără împărăția mea de unde porunceam în toate vânturile. Sărmanul Pele. Așa-i trebuie. Hei, hei, vecine de peste drum de mine, nu ți-a prins călătoarea? Mă tem de tot mai bine. Așa, așa. Îți râzi de nenorocirea mea? E, lasă că-ți arăt eu ție. Blestemată să-ți fie făptura cea mai scumpă de pe lume. Nu, nu, nu, nu pe ea să o blestem. Ci pe mine, pe mine eu sunt vinovată, vai mie! Să vină cobolzii mei, spiritușii oanelor de sub ascultarea mea! La ogna de sare cu fata! Fata să nu mai poată plânge, fiindcă mama sa a râs de mine. Ea însăși să se prefacă în șopârlă târătoare pe lângă amarul fetei sale. Fata să nu mai poată plânge, să nu mai poată plânge! Nu ea, ci eu! Am căpătat-o la bătrânețe, nu mi-o blestema puternice, Peleg, eu sunt vinovată! Ai vrea! Pe mine să cadă blestemul! Ai vrea tu! Nu știi atâta lucru, femeie nemintoasă! Că nu cel ce păcătuiește îi spășește, ci urmașii lui. E, acum când ne cunoști povestea, ce-i de făcut, vântură lume? De la tine, vântură lume, aștept dezlegarea mea. Stați, am o idee. Care? Mă duc în pădure la harpii să le cer ajutorul. La harpii? Sigur, ori n-ați auzit de ele? Ba, am auzit, da, însă nu le-am văzut. Cum? Cele trei harpii au capete de femeie și trupuri de păsări. Zboară unde vor și știu tot. Și sunt mai ales nemuritoare. Și fiecare din ele are în cap câte 10 bufnițe. Ce vrei să spui? Adică înțelepciunea a 10 bufnițe. Să ne fi întrebat și pe noi. Dar cine sunteți voi? Noi suntem slujitorii care păzim fata, nu cu lanțuri, ci cu o putere mai mare decât a oricăror oșteni. Noi suntem, la drept vorbind, spiridușii minelor, care facem și desfacem fierul, aurul și sarea pământului. Și sunteți mulți? Mai mulți decât frunza și iarba câmpului, însă furisiți tocmai din pricină că suntem mici și nu ne vede nimeni, în afară de cazul în care vrem noi. Dar nu avem răutate, însă nu avem nici suflet, ci numai înțelepciunea pățitului și supușenia lui. Dau tot, dau tot, fac orice. Stai, nu te pripi. Așa e, sigur. Mergi în pădure, vântură lume. Da. Deasupra acestei ocne se află un copac secular cu o scorbură. În acea scorbură să lășluiesc dumnealor harpiile. Caută să le măgulești și să izvodești vorbe meșteșugite cu care să le îndupleci. Spune-le harpilor că le dau ochii mei. Iar vorbești pe alături cu drumul. Cine crezi că are nevoie de ochii tăi bătrâni și văzători numai până la vârful nasului? Vântură lume, fii atent. Ascult. Să nu te legi în speranța că-ți va fi ușor. Oh, știu, nimic nu-i ușor pe lumea asta. Harpiile au să-ți ceară un preț foarte mare, că eu le cunosc năravul. Nicio grijă. Ei bine, or la treabă. Or la treabă. O să mă lăs din cenușă și mă rog. Fie ca mila cerului să-ți călăuzească priceperea și pașii spre izbândă, vântură lume. Ce cauți, vântură lume, prin părțile noastre? Noroc bun, uncheașule. Noroc bun. Uite, așa. Vă să zic că umbli după binefacere, dacă înțeleg eu bine. Umblu, fiindcă la drept vorbind, asta-i soarta mea. În afară de fericirea de a face bine, nu-i nimic de capul meu. Hainele-mi sunt cârpite și de căpătat, opincile încropite cum s-a putut de mine însumi, buzduganul ce-l port la șold, nu-i bun să strivesc cu el nicio muscă. Numai la suflet sunt mare uncheșule pletea. Măicuța mătrăguna m-a crescut de milă, că am fost de pripas. Dorm pe unde se nimerește drumurile mele. Sunt sărat lipit pământului și totuși bogat ca pământul. Bogat pentru că am 21 de ani. Deși tu ești tânăr, iar eu un covoiat de ani și cu moara surpată, în care nu s-a mai măcinat greu de un sfert de veac, văd că ne potrivim amândoi. Mie mi se spune pletea nebunul, dar nu-i adevărat. Ar vrea mărimile timpului să aibă în cap atâta cât am eu în degetul cel mic. Mă crezi? Te cred. Și fiindcă te cred, spune-mi ce să fac și cum să dreg ca să-l înduplec pe harpi să mă ajute. Păi, așează-te la pândă lângă scorbura de colo. Care? Ei, aceea de peste luminiș. Da. În acea scorbură să lășluiesc dumnealor când se află prin codrii noștri, fiindcă se știe, uneori o iau razna spre soarea miază. Ce spui? Da, ba bine că nu, gătite cu ifose și pline de importanță. Și unde se duc? E bine, se duc, unde se duc, însă trag neapărat pe insulița de pe Danubiu, unde și-are palatul Peleg, vrăjitorul. Ci că insulița aceea au luat-o apele. Apele s-au retras și Peleg n-ar mai fi vrăjitor dacă nu și-ar fi înălțat castelul la loc cu toate cele trebuincioase, încă și mai și. Dar ce de argint are, mai, ce de nestemate, câte vergele fermecate de pe la fiecare salcie din jurul palatului său. De unde știi? De la o broască țestoasă sosită de pe Danubiu. Și cum ai aflat? Păi până și broască avea casa de pe spinare plină cu nestemate strălucitoare. Îți închipui ce bogății sunt în palatul lui Peleg. Ai judecat bine, uncheșule Peter. Dar hai să ne întoarcem la ale noastre, adică la harpi. Cu ce ne-ar putea ajuta ele? Păi dacă în drumul lor trag neapărat la Peleg. Așa e. Și nu mă îndoiesc că vrăjitorul le poftește la masă și le pune pe dinainte, prin slujitorii săi, numai bucate alese și vinuri de soi. Și ce mă sfătuiești? Să le rogi pe harpi ca ele să se roage de pe leg și pe leg să facă plecăciune la vameșul de suflet. Ei, și, și? Și vameșul să ridice blestemul cu care a fost legată Ana. Bine, dar de ce vameșul? Fiindcă pe leg nu mai poate. Să nu mai poată pe leg a dezlega ceea ce a făcut el însuși? Așa cum îți spun. Oh, înțeleptule Pletea, îți sărut mâinile bătrâne și tremurate pentru sfaturile ce mi le-ai dat. Îți mărturisesc că am mereu în fața ochilor chipul nevinovat al Anei și făptura târătoare în durerea ei a maică-sii. Vântura lume, ne cer un lucru foarte greu. Adică să ne facem datoare vândute atât lui Peleg vrăjitorul, cât și vameșului de suflet. Greu, greu de tot. Iar eu vă dau în schimb orice stă în puterile mele. A, nu așa, băiete, ce ne dai? Să auzim din gura ta scurt și cu folos. He? Cereți? Te știm pe cât de sărac, pe atât de darnic. Să ne dai... Să ne dai? Ce o să ne dai? Da. Să ne dai un dram din aurul sufletului tău. Adică să rămân eu mai rău cu un dram? N-ai să rămâi mai rău, vântură lume, n-ai să rămâi. De cum așa? Fiindcă tot ceea ce dai ți se va întoarce înapoi neapărat, când nici nu te aștepți și de unde nici cu gândul nu gândești. Dacă e așa, bine, fie. Numai să nu zăboviți, rog-vă, fiindcă fata nu are lacrimi cu care să spele blestemul și cobolzii o păzesc zi și noapte, iar măicuța mătrăguna mă așteaptă cu traista de sare și iezii din pădurile mele adastă în poenele înflorite să le netezesc vârtejele cornizelor abia răsărite. Ne place de tine, vântură lume. Noi care știm tot îți dezvăluim o taină. Ei, sunt foarte curios să aflu ce fel de taină. Ei bine, primul om din lume a fost ca tine și ultimul om din lume va fi ca tine. Așa, așa, dar... Dar acel ultim om, de fapt, nu va fi ultimul. Ce să înțeleg de aici? Nu va fi ultimul, ci primul dintr-un șir de oameni buni, într-o zodie nouă, bună, în care cu buzduganele lor de la șold nu vor ucide nici măcar o muscă. Însă, mergi sănătos, vântură lume. Iar în privința lui Peleg și a vameșului de suflete, las pe noi. Rămâneți cu bine. Drum bun. S-a dus. Bun băiat. Când ne pornim spre soare amiază? Diseară, fiindcă noaptea, odată cu luna plină, va trebui să ne oprim la petrecerea lui Peleg. De fapt, Peleg este un muritor foarte învățat. Foarte învățat, îi spun vrăjitor, numai cei ce nu înțeleg învățătura. Păcat că este pe cât de deștept, pe atât de ranchiunos. Totuși, eu cred că vom putea să-l înduplecăm. Bine că nu. Ciudat, ceva din harul lui vântură lume a rămas asupra mea. Atât numai cât polei de aur se scutură de pe o floare când îi bei mireasma. Serviți! Boieri dumneavoastră, după cum vedeți, masa e încărcată cu bucate alese. Paharnicii stau în spatele măriilor voastre, gata, gata, să vă umple paharele rânduri cu cele mai alese vinuri din această gură de rai. Aprod! La ordinele mării tale! Să se deschidă acoperișul, prea bine, pentru că s-au aprins stelele nopții. Iar luna cea plină își arată fața și noaptea pământului răsună de surlele miresmelor de primăvară. Frumos palat ți-ai durat din nou mărite, Peleg. Mult mai frumos decât celălalt și mai încăpător. Și mai împodobit. Ce-au crezut apele răzgrăzite ale Danubiului? Ca o să-l nimicească pe iscusitul și norocosul Peleg? Uite și ce de felinare în palat. În câte culori, cu ce străluciri. Din totdeauna mi-a plăcut odoarele. De care, după cum vedeți, nu o Mărite Peleg, avem avem și noi o rugăminte. Da, avem și noi rugăminte. O rugăminte? Da. Poate o poruncă din partea domnilor voastre. Asupra mea, care vă sunt prea plecată slujba. Îți mulțumim. Foarte mulțumim. Să trecem puțin pe terasă, da, ca să discutăm între opt. Hai să mergem. Despre ce este vorba? Nu nimica toată. Te rugăm să vorbești cu vameșul de suflet. Da. Se află în ocnă o fată pe nume Ana. Ana? Ana. Uitați. Și mama ei, o ticăloasă, dar cu mărinimia domniei tale, îndură-te de el. Adică? Vorbește cu vameșul, fii bun, să ridice blestemul de peste fată și de peste șopârliță. Adică fata să fie iertată de ocna în care zace, fără lacrimi și fără mângâiere. Numai atât? Atât, mărite, atât. Da, da, dar va vrea oare? Va vrea oare? Cine? Vameșul? Da, vameșul. Cum să nu vrea? Cum să nu vrea? Paharnic! Poruncă! Adu repede din vinul cel mai vechi și treci personal în spatele vameșului. Am înțeles. Iar după al treilea pahar... După al treilea pahar? Să-mi faci un semn, înțelegi? Ca să discut ceva cu dumnealui. Să vină și vătaful cobolzilor mei, al celor ce împăzesc ocnele. Așa voi face. Și acum haideți înapoi la petrecere. Mama, aici sunt, fata mamei. Ațipisem. Ce dorești? Nu cumva ne-a uitat vântură lume? Să ne uite, nu se poate. A trecut parcă un veac de când a fost pe la noi. Atât dacă a trecut, dar vântură lume se va întoarce neapărat cu dezlegarea ta de vreme ce a făgăduit. Împărații își pot călca vorba, însă el ba. O, mama, am visat. Ce-ai visat, odorul mamei? Că măicuța mătrăguna, vestiernica leacurilor tămăduitoare, așa, umblă la ghemele sale, cele de taină, la ghemele albe și la ghemele negre, care închipuiesc sorții oamenilor. Așa, așa, și ce ai mai visat? Mama, am visat că a venit la mine o porumbiță albă, trimisă de dumnea ei, cu o ramură verde de salcie în cioc. Iar din tăriile cerului s-a lăsat o scară de funicei și vântură lume s-a suit pe scară, fără mine. Auzi, mama, fără mine. Atunci eu am început să-l strig și să plâng amarnic după el. Și am plâns, am tot plâns, mama, până când lacrimile mi-au spălat altița de odoarele care îmi împovărează pieptul și m-au spălat de blestem, topindu-mi brățările grele, cele de la mâini și cele de la glezne. Și am început să mă mișc, să mă urnesc din stana asta de seară în care sunt încătușată. Și mișcându-mă, am devenit din nou eu. Eu, cea adevărată de odinioară, zglobie și veselă. Ocna s-a deschis, afară era soare și cald și păsările mi-au ieșit înainte și veverițele și fluturii colorați. Oh, vântură lume, susiși! Da, măicuță mătrăguna. Dar ce este? De ce ești așa de trist? Nu înțeleg. Altădată când te apropiai de căsuța mea, te cunoșteam numai după fluieratul vesel care îți prevestea sosirea. Nu ți-a mers bine? Ba da, mi-a mers foarte bine. Adică? Uite, uite traista plină cu sare curată și să știi că am slobozit-o pe Ana de blestem, pe ea și pe maică-sa, dar... Dar ce? M-a cuprins așa ca o părere de rău. După fată? Da, după ea, măicuță mătrăgună. O durere în suflet, un... dor de o revedea. Cum să spun? Am ajutat-o să iasă din ocnă. Era mlădie și firavă ca o floare de gențiană. Știi, când m-am întors la ea din drumurile mele, i-am spus că este dezlegată de blestem și că va trebui să ne luăm rămas bun unii de la alții. Atunci, ce să vezi? Fata a început să plângă. Să plângă de tremura cămașa pe ea. Plângea după mine, care nu sunt nici frumos, nici bogat, nici înțelept, ci numai un vântură lume, un coate goale. Ne-am despărțit la răscrucea dintre codrii tăi și câmpiile Danubiului. Ea a rămas cu privirile după mine, petrecându-mă și plângând. Eu... Tu ce ai făcut? Eu o vedeam numai cu coada ochiului, însă nu m-am întors înapoi. Știam că șopârlița nu are să-și schimbe felul și dacă mă supuneam lor, aș fi fost pierdut. Vrednic de mine ești, vrednic, eu care te-am crescut, minuna dezlegării Anei. Știi cine a făcut-o? Cine? Știi? Cine? Nu harpile. Dar cine? Nici vameșul. Tu! Eu? Da, fiindcă lacrimile sunt sarea sufletului și iubirea poteca spre doruri. Îți mulțumesc, măicuță mătrăbună. Ursita mea e să rămân singur, flămând uneori, alungat câteodată, dar iertător întotdeauna. Sărac cu duhul, da, risipitor și fericit, al tuturor și al nimănui. Strigă. Eu, Ana. Ana? Fata din Ocna? Tot pământul la vremea aceea a fost una cu Ocna și noi nu am știut. Dar spune-mi, te rog, vântură lume, cât a trecut de când ne-am cunoscut? Atâta cât i-a trebuit soarelui să se rostogolească pe boltă de îndăratele și să se întoarcă pe același loc cu stelele toate. Vorbești ca un învățat. Chiar am ajuns un învățat. Asta înseamnă drumul oamenilor pe scara de funicei? Aici am vrut să ajung. Îmi spuseseră harpile atunci, în pădure, că eu sunt ca primul om și ca ultimul om. Da? Da, adică ultimul și totodată primul dintr-o zodie nouă, alta, bună, în care buzduganele vitejilor nu vor ucide nicio muscă măcar. Și uite, în timpul ăsta, vitejiile și nestematele au o alt fel de măsură. Și cum sunt vrăjitorii în zodia nouă? Ei, domniță, nu este loc pentru vrăjitori, nici pentru împărați, ci doar pentru sufletele curate ale celor precum copiii, care nu gustă întristările și nu păstrează dușmania, care iubesc fără să ceară răsplată și care nu înțeleg răutățile. Și de acum, ai să rămâi cu mine, vântură lume? Da, Ana, am să rămân cu tine de acum pentru toate veacurile. Cel ce va tulbura somnul slăvitului împărat va fi spânzurat în piața cea mare. E miezul nopții, să fie liniște în cetate. Preamăritul nostru împărat doarme. Poate că povestea aceasta nu s-a întâmplat niciodată. A născocit-o vântul, jucându-se într-o seară printre ramurile unui copac tare bătrân, care strânjuie marginea drumului. A auzit-o de undeva copacul cel bătrân, cu trupul ros de vreme. Cine știe? Eu cred că a fost vântul. Firul povestirii se dea până undeva într-o împărăție fără arbori și păsări, fără cântece și veselie, cu oameni veșnic posomorâți, trăind în căsuțe sărăcăcioase. În cetatea de scaun, opaiețele se stingeau înainte de miezul nopții și lumea se cufunda în beznă și tăcere. Pasămite, stăpânul acelor ținuturi, dăduse poruncă strașnică: să se taie toți copacii, să fie stârpite păsările. Cel ce va îndrăzni să tulbure liniștea împărăției mele, dând frâu liber glasului, să fie pedepsit cu moartea. Slujitorii vegheau zi și noapte ca porunca împăratului să fie îndeplinită. Dar iată că într-o seară, cu puțin după miezul nopții, trecând pe ulița meseriașilor, din spatele unei ferestre luminate de un opaiț, auziră un cântec. Ascultă, în cocioaba asta cânte cineva. Dar parcă n-ar fi voce omenească. Ce-mi pasă? A fost călcată porunca preaslăvitului nostru împărat. Da, da. Să nu mai pierdem vremea. Omul dinăuntru trebuie dus la închisoare. Și mâine de dimineață se va legăna în ștrang. Ei! Ei, deschide! Deschide! Deschide! Îndată! Vai de păcatele mele. Dar ce s-a întâmplat, cinstiți slujitori? Tocmai ațipisem. Cine ești tu, bătrânule? Da, un meșter olar. Ascultă, omule! Da. Din casa asta s-a auzit un cântec. Uite de la fereastra de jos, luminată cu ropaiți. Cunoști porunca împărătească? N-am nicio vină, oștenilor. Eu nu știu nimic. Acolo jos stă ucenicul meu, un flăcău pe care l-am primit din milă ca să învețe meseria. El trebuie să fie vinovatul. O să vedem dacă e adevărat ce spui. Da. Tu m-am dat la el. Da, da, poftiți pe aici. Iată-l. Nelegiuitule, tu ai îndrânzit să tulburi liniștea cetății acum în miez de noapte? Nu eu, păsările acestea de lut. Ascultați ce frumos cânt. Încetează! Vrei să fim spânzurați cu toții? Ai cuteza să înfrunzi voința împăratului nostru. Știi ce te așteaptă? Da, prea cinstiți slujitori, și sunt gata să-mi primesc o sândă. Dar nu puteam trăi fără cântecul păsărilor. Au fost ucise toate pentru cuprinsul împărăției. Eu le-am făcut aici din lut și le-am dat glas să cânte. Priviți numai ce frumoase sunt și ce grai minunat au. Ascultă, bătrânule! Strânge jucările astea blestemate și strivește-le sub picioare! Meștere, nu! Să nu mai rămână nici urmă din ele! Nu! Îndată! De ce faceți asta? Meștere, de ce faceți asta? Așa, puneți-le în fiare! În zorii zilei o să se împlinească dreapta judecată! Haide! Ucenicul meșterului olar va fi spânzurat în piața cea mare, când soarele se va înălța de trei suriți către toți locuitorii cetății. Mi-a mai rămas atât de puțin de trăit. Cât o fluturare de aripă. Dragile mele păsări, cât aș vrea să vă mai aud glasul. E așa de pustie lumea fără voi, chiar dacă erați făcute din lut și glasul vostru era abia un firicel de cântec. Închideam ochii și mă închipuiam într-un crâng minunat, unde triluri meșteșugite de privighetoare urcă până în slăvile cerului. Dar ce-i asta? Se aude parcă ar fi aerea. Dar simt și mirosul florilor din jur. Nu se poate, visez. Sufletul mi se umple de bucurie și pace. Cine m-a vrăjit? Cine? Aud pași, se apropie cineva. Nu te speria, flăcăule. Sunt fata împăratului. Tu? Ești atât de frumoasă. Aș îngenunchea în fața ta, dar lanțurile îmi înconjoară trupul. Auzi? Tot palatul răsună de cântec. Ce minunată vraje. Nu aud nimic. Jurul nostru e o tăcere de moarte. Nu se poate. Glasurile vin din toate părțile, ca o adiere de vânt. Ascultă, domnița mea. Simt cum mă topesc ca un bulgăre de zăpadă. Vântule, ia-mă și du-mă departe. Risipește-mă pe țarim. Vreau să fac pământul să înflorească din nou. Nu auzi nimic? Nici măcar o șoaptă. Oh, ce păcat. S-a risipit vraja. Ce păcat. Mai ai foarte puțin de trăit. Spaima ți-a întunecat minții. Nu, a fost Aevea. Ucenicule, am venit la tine mânată de o curiozitate neînțeleasă. N-aș îndrăzni să o spun nimănui. Aș vrea să aud și eu un cântec. Domniță, îți primejduiești viața. Dacă ai să-l auzi, o să-ți umple inima și n-ai să te mai desparți de el niciodată. Fără să vrei, o să-ți înflorească pe buze. Și atunci o să fii pedepsită, fără milă. Nu mi-e teamă. Ascultă-mă, domniță. Deși cântecele sunt făcute tocmai pentru făpturi minunate ca tine, de-aș avea una din acele păsări de lut pe care le-am meșterit în casa bătrânului Olar. Dar e prea târziu. Ucenicule, oamenii au început să se adune în piață. Soarele de două sulți deasupra pământului. N-ai să mai auzi niciodată un cântec. În toată cetatea aceasta moartă, înghețată, nimeni nu va mai fi mângâiat de o rază de speranță. S-a sfârșit. Nu se poate, nu se poate. O să cad în genunchi înaintea tatălui meu și am să-l rog să-ți cruți viața. Nu vei putea să-i oprești brațul răzbunător. Atunci am să fiu alături de tine. Domniță, nu! Oprește-te! Domniță, unde te duci? Bagă de seamă! Alergi spre moarte! Îndură-te de omul acela, de ucenicul Olarului. De ce te întorci privirea mânios? Nu vrei să-l ierți? Pentru ce? Fie-ți milă de mine. Dacă îl răpui, lovești și în fata ta. Tată! Omul acesta a vrut să sădească flori, să împodobească crengile cu păsări. Ce vine să ascunde în asta? E osândit. De ce? De ce? N-ai să înțelegi niciodată. Dar dacă va rămâne în viață, voi muri eu. Du-te, fata mea, și învață să asculți orbește pe tatăl tău. Tată. Altfel, s-ar putea să-i stârnești mânia și mânia lui va fi neîndurătoare. Și a plecat fata de împărat cu inima sfâșiată de durere. Simțea o dorință nestăvilită să afle ce taină ascunde ucenicul meșterului Olar. La marginea cetății și-a adus aminte de cuvintele lui. Dacă aș mai avea una din acele păsări pe care le-am meșterit în casa bătrânului Olar. Fără să mai piardă o clipă, s-a îndreptat spre ulița meseriașilor. Bătrâne, da. Unde sunt păsările de lut ale ucenicului tău? Iată-le, stăpână. Praf și pulbere. Le-am strivit sub picior. N-a mai rămas niciuna. Sunt mute ca pământul. De ce ai făcut asta? Am avut porung. Nu m-am putut împotrivi, stăpână, deși avea un glas minunat. Eu l-am auzit. Tu ai meritat să târn în ștreang, bătrâne socotit. Nu mă osândi, domniță. Mi-a fost teamă pentru bătrânețea mea. Dar acum aș da orice să le mai audă. Prea târziu. Soarele e de trei suliți. Stăpână, să mergem în piață. Am să încerc să le vorbesc cu oamenilor. Mâinile mele nu sunt în stare să meșteșugească păsări de lut cu glas minunat. Dar poate că îl vor putea apăra pe tânărul acela. Am să iau asupra mea totul, domniță. Prea târziu! Ești gata, ucenicule? Da, Maria ta. Luați-l! Trâmbițele să vestească în toată împărăția că dreapta judecată s-a împlinit. Ce se întâmplă acolo? Stăpâne, fiica ta și meșterul Olar vor să-l scape pe ucenicul acela blestemat. Om? A smut mulțimile împotriva ta. Întemniță cu ei! Meșterul Olar strigă în gura mare că el poate face alte păsări de lut mai măiestre în cânte. Să-i se taie capul! Iar pe ucenicul acela, spânzurați-l mai repede! Dar în clipa când ucenicul meșterului Olar fu adus în marea piață a cetății, se stârni un vânt năpraznic. Acoperișurile caselor începură să tremure, porțile se scrâșnească jalnic, oamenii fură acoperiți de un nor de praf gros. Razele soarelui abia mai pridideau să răzbească prin vărul opac, apoi pieriră cu totul. Cetatea se cufundă în beznă. Să fugim! Să fugim! Să fugim, tânărul ucenic de Olar, un vrăjitor! Vrăjile au căzut la pământ! Acoperișurile caselor au fost mulse și plutesc prin aer ca niște aripi mari de păsări! Păratul se năruie! Vântul pustiește tot! Vântulește! Și deodată glasurile se stinseră. Oamenii încremeniră ca niște stane de piatră, acoperiți cu firișoare strălucitoare de praf, din cap până în picioare. Toată cetatea părea cufundată într-un somn adânc. Ei, ucenicule, trezește-te! Ai căzut și tu în pânzele vrajei mele. Trezește-te, sunt eu, vântul. Unde mă aflu? În piața cea mare a cetății. Cum? Privește în jur, i-am prefăcut pe toți în stane de piatră. Am venit să te ajut. Îți mulțumesc, bunul meu prieten. Numai tu mi-ai ascultat cântecele. Le-am purtat pe aripile mele și pe alte meleaguri. Auzindu-le, păsările au prins să le învețe. Izvoarele să le murmure. Vino cu mine. Unde? Am să te duc în împărăția mea, unde și pietrele cântă. Fetele mele vor să-ți audă viersul. Am să-ți dau de soție pe cea mai mândră dintre ele. Haide, să mergem! Fire de raze. Iată, ți-am adus lăuta bătută în diamante. Vrei să ne cânti? Mai întâi, gustă din pocalul acesta. E plin cu roa strânsă de pe cele mai frumoase flori de câmpie. Zefirule, adie un pic ca să-i răcorești fruntea. Cântă și veselește-te, făt frumos. Nu pot. Iertați-mă, frumoase zâne, nu pot. Mi-e inima grea. De ce ești trist, iubitul meu prieten? Nu te simți bine la noi? Fetele mele te-au boxit cu glasurile lor. Ați fost foarte buni cu mine. Vă mulțumesc din toată inima, dar aș vrea să mă întorc în cetatea mea. Ce tot spui? Îți dăruiesc viață veșnică, bogății pe care o minte omenească nu le poate cuprinde, pe cea mai mândră din fetele mele. Nu te mânia, vântule, dar nu pot sta departe de oamenii din cetatea mea. Gândește de bine, ucenicule. Oamenii aceia te-au osândit. Nu ei, ci împăratul cel hain și slujitorii lui. Vântule, Împlinește-mi, rogu-te, o singură dorință și te voi slăvi în veci. Prefă-mi într-un lac cu unde de argint. Dă-mi glas de ape și adu-o pe domniță în preajma mea. Vreau să-mi audă cântecul și lasă-mă apoi între maluri, să fiu veșnic prizonierul lor. Te îmboiești? Fie. Ca prin farmec. Căutați-l să nu vă scape. Trimiteți ștafete până la hotarele țării. Dau jumătate din împărăție celui ce mi-l va aduce. Stăpâne, nu e nicăieri. Am răscolit toată împărăția. Blestematul! Au trecut o zi, două, nouă. Oamenii au început să-l uite pe ucenicul olarului. Numai fata împăratului tângea. Sufletul ei era bântuit de același dor nespus. Și luase obiceiul să colinde în toiul nopții ulițele mărginașe ale cetății, chemată spre acele locuri de un glas tainic. Și într-o seară... E miezul nopții, iar un nostru mare. Lacule cu unde de argint, aș vrea să mă culc pe malul tău, să adorm legănată de ape. E sufletul atât de greu. Ce șoptești în limba ta neînțeleasă? S-a pornit și o boară de vânt. Apele au început să se rotească și parcă plâng. Ce e asta? N-am mai auzit niciodată așa ceva. Lacul cântă. Din adâncuri se aude un glas minunat, ca un clinchet de clopoțel. Ucenicul s-a ținut de cuvânt. O, cum am putut trăi atâta vreme în bezna de moarte acestei cetăți? Îți mulțumesc, dragul meu. O să rămân cu tine pe vecie. Glasurile noastre or să se unească într-un singur cântec și toți oamenii or să-l asculte. Undelor, călătoarelor, luați-mă cu voi. Trestie pe lac, vântul de-o bătea, eu mă legăna, apelor cânta. Și deodată, trupul fetei de împărat începu să se subțieze. Din brațe crescură frunze. Ochii ei mari se oglindiră în ape și dintr-o dată începură să plutească preschimbați în nuferi albi. Părul ei de aur se revărsă în unde ca o mătase voșnitoare. Trezește-te, mărite împărate! Nenorocire! Cum îndrăznești, slugă necredincioasă, să-mi tulbur somnul? Am să scurtez capul. Ascultă-mă întâi, stăpâne. Placul la marginea cetății cântă. Ce? Oamenii s-au trezit și ascultă vrăjiți. Blestematul acela de cântec o să le lumineze mințile și o să le înarmeze brațul împotriva noastră. Suntem în primejdie, stăpâne! Deschideți ferestrele! Ce vrăjitorie o mai fi și asta? Oh, lac blestemat! Am eu ac de cojocul tău! Am să sec apele! Căpetenia oștilor! Oruncă, stăpâne! Ia-ți o mână de oșteni curajoși! Să mi se aducă paloșul și pregătiți-mi calul! Da, stăpâne! Voi merge eu însumi în fruntea voastră! Nici o putere din lume nu va izbuti să mi se împotrivească! La marginea cetății se adunase lume multă ca să asculte minunăția de cântec izvorât din undele lacului. Oamenii stăteau încremeniți și în sufletele lor înfloreau mugurii bucuriei. Pentru prima dată, după ani și ani, îndrăzniră să ridice frunzile de la pământ și odată cu privirile lor începea să se ridice și iarba. Pe ramurile copacilor răsăriră flori. Deasupra lor se roteau în zbor vesel rândunele. Se făcuse din nou primăvară. Priviți, priviți în undele lacului, se oglindesc chipurile ucenicului de olar și al fetei de împărat. Ei ne-au adus cântecul. Ei au chemat înapoi păsările. Să fie binecuvântați. Oameni buni, oameni buni, fiți slujitori împăratului înarmați până în dinți. Vor să ne răpească darul acesta minunat. Să nu-i lăsăm! Mă răzvrătiți! Oșteni! Alungați pe netrebnici aceștia! Să nu mai aud un murmur! Lac blestemat, ai să amuțești în curând. Dar ce văd? Chipul fetei mele și al ucenicului în unde? Așadar v-ați unit împotriva mea! Vreți să-mi smulgeți coroana de pe cap? Să-mi năruiți puterea care domnește de veacuri asupra acestor ținuturi? Oșteni, biciuiți apele lacului! Așa, așa, trupurile voastre sunt încă vii, apele s-au înroșit. Biciuiți, biciuiți fără milă! Așa, tăceți odată! Am să tai eu însumi trestia asta blestemată! Vinăția ta, nu pune piciorul în undele lacului! La o parte! Îl cuprind apele! I-au ajuns până la clâsne! Până la brâu! Până la subzuori! Până la gânci! Să fie! Mai bine mă fac trestia! Din vocea domniței, da. Să fugim, oșteni! Să fugim, oșteni! Ajutor! L-au înghițit cu totul. Vântul de-o bătea, eu mă legăm apelor. Poate că povestea aceasta nu s-a întâmplat niciodată. A născocit-o vântul, jucându-se printre ramurile unui copac bătrân. Cine știe? Eu am auzit-o într-o seară, la marginea unui lac străjuit de trestii. Și apele cântă.